इतना कहकर पीहू जैसे ही बाहर जाने को हुई, अवनीत ने पीहू का हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ज्यादा पिट जाऊं तो मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देना। पीहू अवनीत को गाड़ी से धकेलती हुई बोली, हाँ हाँ दे दूंगी, लेकिन जाओ मेरे भाई को तो बचाओ। अवनीत बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा तो विराज तो मुक्के बरसा रहा था और अवनीत चुपचाप खड़ा हुआ था। अवनीत गाड़ी में से बाहर खड़ा होकर विराज को लड़ते हुए देख रहा था। अचानक एक आदमी आया और उसने अवनीत के मुंह पर एक पंच जड़ दिया और अवनीत जमीन पर जा गिरा। अवनीत को तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। ये पहली बार था जब अवनीत को किसी ने हाथ लगाया था, वरना तो वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता था, और जब हाथ लगाया तो ऐसा हाथ लगाया कि अवनीत सीधा जमीन पर गिर पड़ा। अवनीत जल्दी से खड़ा हुआ, उसे सच में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखों को मला तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी ने फिर से अवनीत को मारने की कोशिश की तो अवनीत पीछे हटता हुआ बोला, देखो यार वो मेरे जीजा जी हैं, प्लीज उन्हें मत मारो। इतना कहकर अवनीत ने विराज की तरफ देखा जो उन गुंडों को पीट रहा था। मजाल किसी गुंडे ने विराज को टच भी किया हो। अचानक ही अवनीत मन ही मन खुद से बोला, मैंने जो चीजू को डाइट बताई है उसके अकॉर्डिंग चीजू कितने फिट है। और तभी उस आदमी ने अवनीत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार अवनीत ने उस आदमी का हाथ वहीं पकड़ लिया और अगले ही पल उसे मरोड़ कर उसकी कमर पर एक पंच मार कर कहा, मैं फाइटिंग नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़ना नहीं आता। अवनीत ने फिर उस आदमी की कमर पर जोर से लात मारी और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। और अवनीत देखते ही देखते फाइटिंग मोड में आ गया और अवनीत उन सब से फाइट करने लगा। पीहू भी अवनीत को आंखें पाड़े देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अवनीत की फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी है। वो धीरे से गाड़ी से उतरी और अवनीत को ही देखती रही और फिर उसने पीछे देखा जहाँ वीरा गाड़ी में बैठी हुई थी जो नम आंखों से विराज को देख रही थी। पीहू वीरा की ओर जाने लगी और तभी कहीं से एक गोली चली और वो सीधा पीहू के हाथ पर लगी। ये देखते ही वीरा की जान निकल गई। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और पीहू की तरफ भागने लगी और तभी एक और गोली चली जो सीधा वीरा के सीने में लगी और वीरा जहां खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई। उसके मुंह से हल्का सा निकला, विराज। विराज के हाथ रुक गए। उसने पलटकर देखा तो वीरा घुटनों के बल बैठी हुई विराज को देख रही थी और वहीं पीहू भी तड़पती हुई सड़क पर पड़ी हुई थी। विराज भागता हुआ वीरा के पास आया। अगले ही पल विराज ने वीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। विराज ने वीरा के गालों को हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, वीरा आंखें खोलो वीरा। लेकिन वीरा बेहोश हो गई थी। विराज ने पीहू की तरफ देखा जो विराज को ही देख रही थी। विराज ने अवनीत को आवाज लगाते हुए कहा, अवनीत। अवनीत जो कि एक गुंडे को पीट रहा था, उसने उसके मुंह पर एक पंच मारा और विराज की तरफ चेहरा घुमाकर देखा। उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो भी भागता हुआ पीहू के पास आया। पीहू को ऐसे देखकर अवनीत की तो सांसें ही अटक गई। अवनीत ने भी पीहू के हाथ को पकड़कर उसका सिर अपनी बाहों में रखकर कहा, पीहू आंखें खोलो, पीहू कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, पीहू बस तुम सोना मत। इतने में विराज ने वीरा को गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ पड़ गया। लेकिन तभी पीछे से 3-4 गोलियां चली। विराज और वीरा दोनों उन गोलियों से छलनी हो गए और ये सारा नजारा पीहू अपनी आंखों से देख रही थी और उसी पल पीहू बेहोश हो गई। ये सब देखकर अवनीत की भी आंखें लगभग बाहर आ गई। अवनीत ने कभी ये सब नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी दीदी और जीजा जी की जान ले ली जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अवनीत ने घबराहट के मारे पीहू को अपने सीने से लगा लिया। अवनीत के हाथ कांप रहे थे। उसी के सामने उसकी दीदी और जीजा जी सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और तभी 2-4 आदमी आए और उन्होंने अवनीत और पीहू को गन पॉइंट करके अवनीत की ओर देखकर कहा, घबरा मत, हम तुझे भी विराज रघुवंशी के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर जैसे ही उसने गन चलाई, उससे पहले ही उस आदमी को गोली आकर लगी और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और 2 ही सेकंड में वहां जितने भी आदमी थे उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। अवनीत ने हिम्मत करके अपना चेहरा उठाकर देखा तो वहां शिवाय और दिव्यांश खड़े थे। लेकिन जैसे ही शिवाय ने गोली चलाई और वो आदमी मरे, वैसे ही शिवाय घुटनों के बल आ गया। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा भाई और उसकी बीवी इस हालत में पड़े थे। फ्लैशबैक एंड। हीर तो रोए जा रही थी और अवनीत हीर को समझा रहा था। अवनीत बोला, बड़ी माँ बस करो, कितना रोगी। हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या करूं अवनीत, जब भी वो पल याद आता है रोना आ जाता है। विराज और वीरा ने अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। जब जब उन्होंने खुशियों को गले लगाया, तब तब उनके भाग्य ने उनसे खुशियां छीन ली। यही सब सोच सोच कर मुझे रोना आता है। फीरा ने भी बचपन में बहुत कुछ झेला और विराज के भी एक्सीडेंट में पैर खराब हो गए। जब वो एक दूसरे के पूरक बने तब भगवान ने उनसे उनकी बेटी छीन ली। अगले ही पल हीर ने भी अपने आंसू साफ किए और अवनीत से बोली, एक बात बोलो अवनीत, फीरा हमेशा कहती थी कि शिवांगी जिंदा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारी शिवांगी जिंदा है, पर कहाँ है ये नहीं पता। जाने हमारी बच्ची कहाँ होगी। हर पल भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी शिवांगी जहाँ कहीं भी हो हमारे पास आ जाए। उस बच्ची को एक बार देख लूंगी तो शायद वीरा और विराज को भूल जाऊं। अवनीत कुछ बोलता उससे पहले पीहू कमरे में आई। पीहू अपने बाल पोंछ रही थी। उसने हीर को रोते हुए देखा तो थोड़ा सा घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। पीहू ने फिर पूछा, बताओ ना माँ क्या हुआ? हीर ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। पीहू को गुस्सा आ गया और वो अवनीत को देखकर गुस्से में बोली, अवनीत तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने क्या कसम खा रखी है हम माँ बेटी को रुलाने की? अवनीत तो आंखें फाड़े एक बार पीहू को देखता और एक बार हीर को। अवनीत बोला, मैंने बड़ी माँ को नहीं रुलाया। हीर ने भी अवनीत को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ पीहू अवनीत ने कुछ नहीं किया। और तभी पीहू बोली, बस माँ आप इसे इतना सपोर्ट करेंगी? मैं थोड़ी देर के लिए नहाने क्या चली गई, इसने तो आपको भी रुलाना शुरू कर दिया। अरे घर में मुझे रुलाता है, यहाँ आपको रुलाता है, आखिर आप लोग मुझे इसे डिवोर्स क्यों नहीं दिलवा देते? हीर ने गुस्से में कहा, बस हुआ पीहू, बात बात पर अवनीत की बेइज्जती मत किया करो। मुझे और अवनीत को कुछ बातें याद आ गई और इसलिए मुझे रोना आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अवनीत ने मुझे रुलाया है। अब जाकर तैयार हो जाओ क्योंकि आज शाम ही तुम इसके साथ वापस जा रही हो। पीहू चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। और तभी हीर ने कहा, ठीक है नहीं रहना तो जाकर अपने पापा से बोलो। अब पीहू चुप हो गई और चुपचाप क्लोजेट की ओर चली गई। उसके जाते ही अवनीत ने एक गहरी सांस ली। हीर ने अवनीत के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा, क्या इसे कभी कुछ याद नहीं आएगा? अवनीत बोला, आएगा, धीरे धीरे सब याद आएगा। हीर बोली, इसके गुस्से का कुछ करना होगा, ये तो बात बात पर गुस्सा करती है। अवनीत ने कहा, बड़ी माँ समझने की कोशिश करो, जो कुछ पीहू ने अपनी आंखों से देखा है वो किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि पीहू के दिमाग पर असर हुआ लेकिन वो पागल नहीं हुई, वरना जो कुछ भी पीहू ने देखा था उसके चलते तो कोई भी लड़की पागल हो जाती। और रही बात इसके गुस्से की, तो मैं हूं ना इसका गुस्सा झेलने के लिए, और आप फिक्र मत कीजिए। अचानक ही हीर बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पीहू से शादी करके तेरी जिंदगी खराब हो गई। ये सुनते ही अवनीत ने हीर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बड़ी माँ ऐसा मत कहिए, पीहू ने मुझे तब प्यार किया था जब मैं कुछ भी नहीं था, और अब मैं पीहू को उसका किया हुआ प्यार उसे वापस करना चाहता हूँ। ये बात दोबारा जुबान पर मत लाना कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे अगर सारी जिंदगी भी पीहू से ताने सुनकर गुजारनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ देव ने गाड़ी खान बीबी के बंगले के बाहर रोकी। देव के बराबर में सरगम बैठी हुई थी। सरगम ने जैसे ही बंगले की ओर देखा उसकी आंखें नम हो गई। देव और सरगम दोनों ही गाड़ी से उतर गए और दोनों ही घर के अंदर चले गए। सरगम के अंदर आते ही एक बार फिर उसकी आंखें छलकने के लिए तैयार हो गई। देव ने सरगम की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, देखो सरगम मैं तुम्हें रोने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करो कि तुम उस बात पर रो जिस बात पर तुम्हें दुख हो, ना कि उस बात पर जिस बात पर तुम्हें खुशी हो। मैं जानता हूं इस बंगले को देखकर तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, तो इन खुशियों को समेट लो। समझ रही हो ना कि बंगला तुम्हारा है, तुम इसका जो चाहे वो कर सकती हो। सरगम ने नम आंखों से देव को देखा और अचानक ही उसे गले लगा लिया। जैसे ही सरगम ने देव को गले लगाया देव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। देव ने महसूस किया कि उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। ऐसे तो उसने कितनी बार ही संजना को गले लगाया था, लेकिन ऐसा तो उसने कभी भी महसूस नहीं किया जितना सरगम के गले लगने से महसूस कर रहा था। सरगम देव से दूर हुई और अपने आंसू को साफ करके बोली, थैंक यू वेरी मच, मुझे आज से पहले इतना महंगा और अच्छा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। देव थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सरगम को उसकी हालत की खबर हो गई है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, इट्स ओके सरगम, तुम बस ये बताओ यहाँ क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें फाइनेंस कर दूंगा। सरगम ने कहा, देव मैं सोच रही हूँ यहाँ लड़कियों के लिए अनाथ आश्रम खोल दूं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं हो, जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते ना उन लड़कियों की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है और ये बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगले ही पल उसने पलट कर देव को देखा और बोली, वो सारी लड़कियां कहाँ हैं जिन्हें आप लोगों ने बचाया था? देव ने कहा, बताया तो था हमारे फ्लैट में। सरगम बोली, तुम सभी लड़कियों को यहीं भेज दो, मैं यहाँ एक कोचिंग सेंटर भी खोलूंगी। और ऐसे करके सरगम अपनी प्लानिंग देव को बताने लगी। लेकिन देव का ध्यान तो आज सरगम की खूबसूरती पर टिका हुआ था। एक तो पहले ही सरगम की खूबसूरती उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, ऊपर से आज सरगम गले लगी तो देव और ज्यादा झुकाव महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद सरगम ने देव के सामने चुटकी बजाकर कहा, देव आप कहाँ खो गए? देव अपने सेंसेस में वापस आया और बोला, नहीं बस मैं यही सोच रहा था कि तुम ये सब संभाल लोगी ना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, और उसमें संभालना ही क्या है, आप टेंशन मत लो, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी। क्या देव सरगम को पसंद करने लगा? क्या पीहू को कभी कुछ याद आएगा?